program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Posłowie mają się dziś zająć dwoma projektami ustaw dotyczących osób niepełnosprawnych. Protest w Sejmie trwa. O 9:00 kolejny maturalny egzamin, czas na angielski. Amerykańska Polonia ma złożyć dwa pozwy w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. 500 zł dodatku na życie, ale rozłożone na 3 lata. Taką propozycję przedstawili wieczorem wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Bojanowskiej i pełnomocnikowi rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofowi Michałkiewiczowi, protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Mówi Iwona Hartwich. Zaproponowaliśmy stronie rządowej, aby od września 2018 roku osoby niepełnosprawne otrzymywały 250 zł, od stycznia 2019 roku dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 również 125 zł, co nam daje łączną kwotę 500 zł. Rząd stanowiska jednak nie zmienia. Krzysztof Michałkiewicz przypomniał, że są dwie ustawy. Jedna przygotowana przez rząd, dotycząca podniesienia renty socjalnej, druga przez posłów PiSu. Wieczorem pozytywnie projekty zaopiniowała Sejmowa Komisja Rodziny i Spraw Społecznych. Krzysztof Michałkiewicz ma nadzieję, że opowiedzą się teraz za nimi posłowie. I przyjmą, że renta socjalna zostanie podwyższona, a także ten pakiet rehabilitacyjny, który gwarantuje i rehabilitację osobom ze znaczną niepełnosprawnością, i dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, i do wyrobów ortopedycznych, i do wyrobów medycznych, zostanie przyjęty przez Sejm. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych powtarzają, że będą protestować do skutku. Są w Sejmie 21 dzień. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do kandydatów startujących w wyborach samorządowych o zaprzestanie agitacji wyborczej. Przypomina, że zgodnie z prawem kampania rozpocznie się z dniem ogłoszenia jej przez premiera. Szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, mówił, że do komisji przychodzą skargi z prośbą o rozwiązanie problemu prekampanii, w szczególności w Warszawie. Sędzia Hermeliński ocenia, że w stolicy została przekroczona cienka linia. Dlatego też prosimy, apelujemy do kandydatów, którzy będą tego rodzaju działania podejmować, ażeby powstrzymały się z tymi działaniami do czasu, aż zostaną zarządzone wybory. PKW pozostają tylko apele, bo nie ma żadnych sprawczych narzędzi do tego, by zmusić osoby agitujące do zaprzestania takiej działalności. Za godzinę matura z angielskiego. Egzamin potrwa 2 godziny. Składa się z 3 części. Słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania. Najbardziej się oczywiście liczy pisanie i chyba słuchanie, mi się wydaje, że najwięcej z tego jest punktów. Do napisania będzie list lub e-mail, ale w poleceniach wszystko jest dobrze wyjaśnione, mówi maturzystka z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. To jest dosyć proste, bo generalnie na podstawowej maturze z angielskiego jest do napisania e-mail na jakiś temat. Są podane 3 rzeczy, które trzeba zawrzeć w tym e-mailu albo liście. No i limit jest 120-150 słów. Po języku polskim i matematyce dzisiaj dla wielu maturzystów będzie spokojniejszy dzień. Z tych 3 obowiązkowych matur to jest chyba najprostsza. To jest tylko słuchanie, czytanie. Kwestia jest, żeby doczekać do końca słuchania. O 14:00 rozpocznie się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Trwa 3 godziny, a zdaje ją 54% wszystkich tegorocznych abiturientów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Działacze polonijni ze Stanów Zjednoczonych zapowiadają sądową obronę pomnika Katyńskiego. W Jersey City, gdzie stoi monument, mają dziś zostać złożone 2 pozwy w tej sprawie. Marek Wałkuski. Pierwszy pozew ma złożyć w sądzie w Jersey City Komitet Katyński, który organizował i finansował budowę pomnika stojącego przy placu Exchange Place. Komitet jest wspierany przez organizacje polonijne, kluby Gazety Polskiej i Rodziny Radia Maryja. Przy współpracy z amerykańskimi prawnikami, powołując się na rozporządzenie o budowie i lokalizacji pomnika, działacze komitetu chcą złożyć wniosek o wstrzymanie wszelkich planów jego przeniesienia. Osobny pozew zamierza w Sądzie Okręgowym gminy Hudson, która obejmuje Jersey City, złożyć polonijny adwokat Sławomir Plata. Jest on równocześnie organizatorem demonstracji pod pomnikiem katyńskim zaplanowanej na najbliższą niedzielę. Plata żąda wstrzymania potencjalnego przeniesienia pomnika, udostępnienia planów przebudowy Exchange Place oraz ujawnienia korespondencji w sprawie pomnika pomiędzy burmistrzem Stevenem Fulopem oraz deweloperem Mike'em DeMarco, który zarządza projektem rewitalizacji nabrzeża Jersey City. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We Włoszech na razie będzie rząd techniczny. Wobec fiaska wczorajszych konsultacji z partiami na temat utworzenia nowego gabinetu prezydent Sergio Mattarella zapowiedział, że powoła gabinet składający się z ekspertów. Wyraził nadzieję, że poprze go parlament. Powołanie nowego rządu jest koniecznością. Nie można już dłużej czekać. Chodzi o funkcjonujący rząd, który na pełnych prawach będzie reprezentować Włochy podczas zbliżających się ważnych spotkań unijnych. Prezydent Mattarella nie ujawnił, komu powierzy funkcję premiera. Jest jednak poważniejszy problem. Z pierwszych reakcji prawicy i Ruchu Pięciu Gwiazd wynika, że powołany przez prezydenta rząd nie zostanie zaakceptowany przez parlament. Według włoskiej prasy ponowne wybory są możliwe już w lipcu. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. W siatkarskiej plus lidze dopiero co poznaliśmy mistrza Polski, a już ruszyła transferowa karuzela. Sporo mówi się o powrocie z Turcji Dawida Konarskiego. Od nowego sezonu będzie występował w Jastrzębskim Węglu razem z reprezentantem Niemiec Christianem Frommem. Wietrzenie szatni także Wasekoresowi. Odchodzi aż 7 siatkarzy, m.in. Aleksander Śliwka, Niemiec Jochen Schops i Czech Łukasz Tichaczek. Kto w ich miejsce? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, że snukerowym mistrzem świata został po raz trzeci Mark Williams. Ale 18-16 pokonał Johna Higginsa. Sam finał był pełen emocji. Ciekawe rzeczy działy się też po jego zakończeniu. Jak obiecał, tak zrobił. Mark Williams po zwycięstwie przybył na konferencję prasową nagi, jak go Pan Bóg stworzył. I podkreślał, że pomimo dokuczliwego chwilowo przeciągu i skierowanych na niego absolutnie wszystkich obiektywów Crucible Theater, czuje się wspaniale. Może w tej chwili czuję się nieco niekomfortowo, ale ogólnie rzecz biorąc jestem w niebo wzięty. Końcówka finału była nerwowa. Spudłowałem łatwą różową, która dawała mi zwycięstwo i potem nie wiem, jakim cudem zbudowałem wygrywającego breaka w kolejnej partii. To było prawdopodobnie najlepsze podejście w mojej karierze. Co to był zresztą za finał? Grać z Johnem Higginsem w finale w Crucible po tylu latach. To wyjątkowe wydarzenie i jestem zachwycony, że wygrałem. Nagie fakty są takie, że Williams swój poprzedni tytuł mistrzowski zdobył w 2003 roku. W tym sezonie przeżywa renesans formy i zdobycie trzeciego mistrzostwa to piękne podsumowanie znakomitych 12 miesięcy. Przy okazji zainkasował 425 tysięcy funtów. Być może sprawi sobie za to jakieś nowe ubrania. Sheffield, Monika Sułkowska. Prawie 500 000 funtów dla nagiego Marka Williamsa, aż 25 milionów euro ma zarabiać rocznie Andres Iniesta, ale nie w Chinach, jak spekulowano od miesięcy, lecz w Japonii. Tak mówi się i pisze w hiszpańskich mediach. Iniesta ma zamienić Barcelonę na ekipę Wisel Kobe. Zostajemy przy futbolu i niech nastawią ucha ci kibice Legii Warszawa, którzy wybrali się w niedzielę do Białegostoku. Jak wiadomo, nie zostali wpuszczeni na trybuny i nie obejrzeli meczu z Jagiellonią. Klub z Łazienkowskiej chce im to wynagrodzić i na najbliższe spotkanie u siebie z Górnikiem wejdą za friko. Niestety nie mamy dobrych wiadomości o stanie zdrowia Sir Alexa Fergusona. Po przebytym udarze przeszedł operację, ale jego stan lekarze określają ciągle jako ciężki. I to tyle w tym serwisie. W kolejnym za godzinę więcej o koszykarskiej lidze NBA. Patrzę sobie jeszcze na zdjęcie Marka Williamsa na konferencji prasowej. No i prezentuje się zacnie mikrofon trójkowy. Bo no właśnie, na konferencji prasowej również widać mikrofon trójkowy. Również widać, tak to zostawmy. Również tak. Widać mikrofon trójkowy. Dziś w północnej, zachodniej i centralnej części kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz. W porywach do 70 km na godzinę ciśnienie spada, a temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 19 w Elblągu i Słupsku, 20 w Koszalinie i Kołobrzegu, 21 w Katowicach i Pile, 22 w Częstochowie i Augustowie, 23 w Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, 24 w Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Szklarskiej Porębie, a w Szczecinie, Toruniu i Warszawie najcieplej, bo 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie i aparat Fuji Instax Mini 9 z dwoma filmami do natychmiastowych odbitek w zestawie za 329 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Są produkty, które się wyróżniają. Jak w 100% naturalny sztyft EOS, który chroni i regeneruje usta. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty.

czy jeśli w przyszłości będą pieniądze z tak zwanej daniny solidarnościowej, będzie dodatkowa oferta dla niepełnosprawnych. Pani redaktor, projekty, które wczoraj były przedstawiane na komisjach sejmowych, to element zmian, które prowadzimy. To nie jest ani pierwsze, ani ostatnie zdanie rządu premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. Tak, oczywiście, te zmiany systemowe są konieczne i niezbędne. Wczoraj w czasie procedowania... Ale dopytam, czy jeśli będą pieniądze z daniny solidarnościowej, to może być w jakiejś bliskiej przyszłości tak zwana żywa gotówka. Żywa gotówka nie rozwiązuje problemów. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj tak naprawdę mało było dyskusji na temat projektu, który prezentowałam, projektu o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, a więcej dyskusji o problemach w ogóle nurtujących środowisko osób niepełnosprawnych. Zatem 500 zł pojawiało się oczywiście wczoraj w czasie dyskusji, ale to nie rozwiąże problemu osoby niepełnosprawnej, której umiera opiekun. Takie bezpieczeństwo da zmiana systemu. My ten system budujemy. No dobrze, i te ale 500 zł. 500 zł może być w systemie. Jest w systemie, chociażby w projekcie, o którym mówię, ale zapewniając dostęp do usług w tej chwili niedostępnych, czy limitowanych, ograniczanych w czasie i ilości, czy w postaci wyrobów medycznych niezbędnych osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czyli te 500 zł, 520 per capita dajemy, ale w innej formie. Jakiej? Szerszej. Pani minister, ale w sprawozdaniu pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych o realizacji karty praw tych osób w roku 2016 czytamy między innymi: sektor zdrowia umożliwia nieograniczone korzystanie z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie między innymi rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej itd., itd. Więc właściwie co tu jest nowego i gwarantowanego? Nowego jest wiele rzeczy, chociażby dostęp do wszystkich lekarzy specjalistów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez skierowań. Wczoraj pojawiły się również na komisji nieprawdziwe informacje. Wymieniano specjalistów, do których dostęp bez skierowania mają wszyscy. My osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności umożliwiamy dostęp bez skierowania, aby ograniczyć czas, który marnują na stanie w kolejkach oni, ich opiekunowie, i mogą w ten sposób krótszą ścieżką dotrzeć do specjalistów wszystkich. Wydzielenie osobnej ścieżki rehabilitacji, tej drogi do uzyskania w sposób nieograniczony rehabilitacji, powoduje to, że również osoby te nie będą stały w kolejkach, będą miały ją w takiej ilości i zakresie, w jakim potrzebują. Do tej pory niestety było tak, że kończyły się często umowy i co z tego, że było zlecenie przez lekarza na ileś zabiegów określonych, w momencie, kiedy nie mogły te osoby tej pomocy, tych świadczeń uzyskać, bo skończył się kontrakt, placówka ich nie mogła udzielać, bojąc się, że na przykład nie będzie miała zapłacone za tak zwane nadwykonania. I cóż my robimy? Znosimy te ograniczenia. Za taką ilość zabiegów, jaką placówka mająca kontrakt z NFZ-em, jaką wykona, NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie musiał zapłacić. Czyli zmieniając, to znaczy, że też jeszcze, jeżeli mogę jednym zdaniem, dojdzie zapewne do oszacowania tych świadczeń, pewnych zmian, które niesie projekt. I co to spowoduje? Ano to, że te osoby, które teraz z budżetów domowych korzystają w komercyjnych placówkach i płacą na przykład za godzinę rehabilitacji 100 zł, one ją będą miały, a my za to zapłacimy. Państwo za to zapłaci. Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie opiekun czy rodzic osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czyli te zapisy, o których ja mówiłam, które przeczytałam, to one są, dotychczas były papierowe? Czyli nie, one... nieograniczony dostęp, nielimitowany do rehabilitacji leczniczej. Choćby na tym się skupmy. Tak jak powiedziałam, w zakresach określonych umowami niektóre placówki w pewnym momencie mówiły stop. A my chcemy, żeby to nie był problem pacjenta, tylko państwa. I to państwo rozwiązuje ten problem, tak żeby właśnie nie było tego dojścia do ściany i braku możliwości uzyskania świadczenia z obawy świadczeniodawcy, że mu za to nie zapłacą. My takie sytuacje chcemy wyeliminować i eliminujemy tym projektem. I proszę zwrócić uwagę, że nawet na wczorajszej dyskusji przebijały się głosy te najważniejsze. Osób niepełnosprawnych, które mówiły, to jest krok w dobrą stronę. Bo faktycznie to, co robi rząd Mateusza Morawieckiego, to próba usunięcia tych barier, z którymi na co dzień środowisko osób niepełnosprawnych się styka. I ten dostęp często ograniczony, limitowany do rehabilitacji był. A my robimy stosujemy pewne ułatwienia, oczywiście nie naruszając prawa pacjenta do wyboru świadczeniodawcy. To nadal pacjent wybiera, gdzie chce mieć udzieloną rehabilitację, udzieloną pomoc w postaci tych świadczeń, a my po prostu tym świadczeniodawcom będziemy płacić. Chcemy, ale żeby ta biurokracja państwo, nie na pacjenta. Pani minister, dlaczego tak jest lepiej, rozumiem z punktu widzenia rządu, niż danie tak zwanej żywej gotówki, jak w przypadku 500+, gdzie nie jest rozliczane, na co właściwie wydaje się pieniądze. Czy to jest naprawdę na naukę dzieci, dodatkowe zajęcia, czy to jest na rekreację, czy na jakieś przyjemności. Czy dlaczego tak nie może być w stosunku do osób niepełnosprawnych? Rodzajów niepełnosprawności jest wiele. Potrzeb tyle, ile osób niepełnosprawnych. Jeżeli chcemy faktycznie pomagać, to musimy to zrobić w sposób absolutnie profesjonalny, czyli budując system. Do tej pory niestety, czy barier architektonicznych, czy właśnie barier finansowych było bardzo dużo. Dlatego, pani redaktor, jedna ustawa nie zmieni. Ta o rencie socjalnej wczoraj procedowana, o podniesieniu renty socjalnej, czy ustawa, o której mówimy, o szczególnych rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych, też nie zmieni od razu świata osób niepełnosprawnych, ale zrobi krok w tę dobrą stronę. I nie jedno doraźne rozwiązanie, a zmiana systemu. My ten system budujemy przez pakiet Dostępność Plus, przez kolejne proponowane ustawy. A co będzie z protestem w Sejmie, ponieważ państwo budują, a protestujący nie są do końca zadowoleni. Ja jestem zasmucona, że osoby protestujące odrzuciły te projekty. Dlaczego? Nie odrzuciły, tylko uznały za niewystarczające. Ale nikt nie mówi, że one spełniają i odpowiadają na wszystkie potrzeby. Jeszcze raz podkreślę, to jest kolejny krok. I de facto 500 zł per capita, 520 na osobę w tych projektach. W tym projekcie, o którym ja mówię, dodatkowo podniesiona renta socjalna. Ale jeszcze raz powiem, przeliczając na pieniądze, dajemy zdecydowanie więcej dla zdecydowanie większej grupy. I to należy podkreślać. A budując system, będziemy w stanie przełamać taką ilość barier, jakiej do tej pory nie przełamano. Czy możliwe jest dodatkowe spotkanie protestujących z premierem Mateuszem Morawieckim? Czego te osoby oczekują? Pani redaktor, my dialog prowadzimy z osobami niepełnosprawnymi. Wiem, spotykamy się również z paniami protestującymi w Sejmie i te projekty i pakiet Dostępność Plus to są wszystko propozycje wypracowane w porozumieniu, w dialogu z osobami niepełnosprawnymi. Pytam o przyszłość. Czy możliwe jest takie spotkanie, jeśli tego oczekują protestujący? Premier Mateusz Morawiecki spotkał się jako jedna z pierwszych, albo wręcz pierwsza osoba z paniami protestującymi i zaproponował to, co rząd powinien w tej sytuacji zrobić. Czyli nie będzie innych spotkań? Ja tego nie powiedziałam. Ja chcę powiedzieć, co zrobiliśmy i co robimy, a dyskutować, czy będziemy, tak. I mało tego, zapraszamy do współpracy, bo wczoraj te głosy, które padały ze strony parlamentarzystów, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, samych osób niepełnosprawnych, pokazują, jak wiele pracy przed nami. Dlatego te też ja zapraszam, żeby z nami usiąść do stołu i przy jednym stole wypracujmy te najlepsze rozwiązania. To jeszcze raz chciałabym zamknąć tę sprawę i zapytać, czy niewykluczone są pieniądze, tak zwana żywa gotówka w przyszłości? Te pieniądze są w tym projekcie. Nie, i ta gotówka mówię zostaje. Tak, to są dodatkowe pieniądze w budżetach osób niepełnosprawnych, w budżetach ich rodzin, bo te pieniądze, które teraz rodzina musiała przeznaczyć 100 zł na komercyjną rehabilitację, dostaje więcej od rządu Mateusza Morawieckiego i te pieniądze, które wydawała w komercyjnych placówkach, zostają w jej portfelu. Te pieniądze, które wydawała na ortezy, cewniki, materace, zostają w jej portfelu. Pani minister, czy przed 14 maja, kiedy to Rada do Spraw Ogólnych może, no ale jak się dowiadujemy ostatnio, nie jest to przesądzone, podjąć decyzję, czy wycofać artykuł 7 wobec Polski, przewidziane są jeszcze jakieś dyplomatyczne działania ze strony polskiego rządu, przede wszystkim premiera, jakieś rozmowy dodatkowe na ten temat? Premier Mateusz Morawiecki jest wyjątkowo aktywną osobą, jeżeli chodzi o forum europejskie. Prowadzi rozmowy odkąd został szefem rządu. Prowadził je też wcześniej, tylko pełniąc inną funkcję i widać, że to przynosi efekty, bo już nie tylko Polska, nie tylko kraje wyszehradzkie, ale cała Europa Środkowa dostrzega, usłyszała nasz głos i dostrzega potrzebę rozmowy o budżecie na kolejne lata w taki sposób. Czy premier będzie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej? Rozmawia cały czas. Tak, telefonicznie, tak? Rozmawia w sposób bezpośredni, telefonicznie. Tych rozmów, które są medialnymi jest dużo, ale są również te, które toczą się tak, jak powinny one wyglądać. Dyplomacja polega na tym, że prowadzi się rozmowy również te, nie chcę powiedzieć zakulisowe, korytarzowe, ale to wszystko i one są teraz prowadzone? Prowadzi premier Mateusz Morawiecki stały dialog z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Pani minister, a jak polska dyplomacja będzie działać w sprawie pomnika Katyńskiego w New Jersey? Jaki jest plan? Tu przede wszystkim w tej sprawie od początku i nieustannie działa ambasador Wilczek i konsul Goluniewski z Nowego Jorku. To jest faktycznie nieprzyjemna sprawa. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni oświadczeniem burmistrza, bo to smutne i uderza w dialog, jaki prowadzimy i bardzo dobre przecież relacje polsko-amerykańskie. Tym bardziej jest to smutne, że pomnik powstał z inicjatywy Polonii, weteranów polskich i nie tylko. Zatem oczywiście decydujący głos należy do wyborców, ale cieszę się, że stronę naszą popierają różne środowiska, bo przecież wsparcia udzielił nam również na przykład ocalony z Holokaustu Edward Mosberg, za co bardzo dziękujemy. Ja też chcę przestrzec, żeby w tym dialogu nie padło właśnie zbyt... pytam, rząd zamierza coś zrobić poprzez ambasadę amerykańską, czy jeszcze coś ponadto? Tak, będą podejmowane działania oczywiście przez ambasadę, przez konsulat. Marszałek Karczewski zapowiedział, że zwróci się w tej kwestii do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale na pewno jest to też bardzo dobry moment, aby zaczęła działać Polonia. I działa i za to dziękujemy, ale chcę też przestrzec, żebyśmy tu podchodzili z chłodną głową i działali w sposób wyważony, no właśnie, bo jedno nieopatrzne, od pana burmistrza, jedno nieopatrzne wypowiedziane w przestrzeni publicznej zdanie może wiele zmienić, a tu potrzeba spokoju i rozwagi. Dziękuję bardzo, rzeczniczka rządu, minister Joanna Kopcińska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Też z nudą. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrzyż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour już dzisiaj wybrane pampersy w cenie 69,99, a od jutra filet z kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 12 maja, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Czwarty dzień akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Za pół godziny szefowie Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformują, co teraz dzieje się na dole. Na skutek wstrząsu w kopalni zginęło dwóch górników. Czterech zostało rannych, trzej są poszukiwani. Ratownicy próbują do nich dotrzeć z dwóch stron. Największym zagrożeniem jest stężenie metanu. Cały czas doprowadzane jest powietrze, które daje szansę na przeżycie poszukiwanych górników. Rosyjska opozycja chce, by Komitet Śledczy Federacji zajął się nadużyciem władzy przez policję podczas antyputinowskich manifestacji. Chodzi też o ubranych w kozackie mundury prowokatorów, którzy zaatakowali protestujących. W kilkudziesięciu miastach pod hasłem "On nie jest carem" manifestowano sprzeciw wobec strategii do 4 razy sztuka Władimira Putina. Zatrzymano ponad 1600 osób. Opozycja mówi o brutalności policjantów i bezkarności prowokatorów. Po 9 miesiącach z więzienia wyszedł izraelski żołnierz skazany za zastrzelenie rannego Palestyńczyka. 21-letni Abdel Fattah al-Sharif wcześniej zaatakował nożem izraelskich wojskowych. Do incydentu doszło w czasie nasilonych ataków palestyńskich na zachodnim brzegu. Prokurator żądał 5 lat więzienia, sąd skazał żołnierza na 18 miesięcy. Podczas procesu tłumaczył on, że Palestyńczyk mógł mieć na sobie pas z materiałami wybuchowymi. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Koniec ze sprzedażą fałszywych dokumentów w internecie. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów o dokumentach publicznych. W sieci roi się od ofert tzw. kolekcjonerskich dokumentów, a nielegalne jest tylko ich użytkowanie, mówi mecenas Roman Gielecki z kancelarii Safian Witucki. Dotychczas ustawodawca jedynie sankcjonował wykorzystanie tych dokumentów, a nie ich produkcję. Jak wiadomo, ta produkcja była na skalę masową. Można było zakupić poprzez wykorzystanie luki prawnej polegającej na obrocie kolekcjonerskimi egzemplarzami. Co roku na światło dzienne wychodzi ponad 60 tysięcy przestępstw związanych z obrotem fałszywymi dokumentami. To głównie wyłudzenia kredytów. Przegląd prasy. Dziś na pierwszych stronach Getback. Spółka zamierza spłacić swoich obligatariuszy w gotówce do 2025 roku w 3/4, a pozostałą część oddać w akcjach. Trzeba więc zapomnieć o odsetkach. Spółka deklaruje też gruntowną restrukturyzację, wspierając się pożyczkami. Większość obligacji windykacyjnej spółki trafiło do klientów indywidualnych. Ci często nie czytali warunków emisji, mówi Agnieszka Wachnicka z Biura Rzecznika Finansowego. Część klientów nie odróżnia zupełnie, czym są obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy zwykłe lokaty bankowe. Oni to wszystko traktują jako substytut i równoważnik. Przypomnijmy, akcje spółki obecnie zawieszone na warszawskim parkiecie runęły po opublikowaniu informacji o prowadzonych rozmowach z PKO BP i PFR o finansowaniu do 250 milionów złotych. Informacja została zdementowana, a sprawą zajęła się prokuratura. Będą kary za fałszowanie danych o przebiegu auta, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, mówi gazecie, że nie wystarczy karać tych, którzy cofają liczniki, ale też właścicieli, którzy zlecają to innym osobom.

Dobre. No i pan Michał zadowolony, pan Darek zadowolony. To się cieszę, to się bardzo cieszę. Coś mi podpowiada, że będziemy częściej budzili się z tym nagraniem w audycji porannej. I tak sobie też pomyślałem, druga myśl, że może taką dłuższą chwilę z Łomotem. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. dowcip metalowca nam się zrobił taki mały. No czasem człowiek musi. Pan Zbyszek ma problem, bo po tych utworach aż się boi pójść do szefa składać mu życzenia imieninowe. Jeszcze mu rękę wyrwę. Spokojnie, po plecach delikatnie szefa proszę poklepać. Od nas także życzenia. Szefa po plecach? No nie wiem, nie? Nie lubisz pana Zbyszka? Lubię pana Zbyszka bardzo lubię, nasz stały, sympatyczny słuchacz. Ale nie o tym, bo teraz numer telefonu się państwu przyda. Zapraszamy państwa na pokaz filmu Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. To dokumentalna podróż śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców, Michał Waszyński, rozchwytywany w przedwojennej Warszawie reżyser oraz wpływowa postać europejskiej i amerykańskiej kinematografii. Ten tajemniczy filmowiec był czołowym reżyserem przedwojennej Polski, a następnie wpływową postacią włoskiego i hollywoodzkiego przemysłu filmowego. Jednak najbardziej spektakularny film, jaki udało mu się stworzyć, to jego własne życie. No i właśnie o tym będzie można posłuchać, obejrzeć film, pokaz filmu Książę i Dybuk. Jutro o 19.15 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy państwa na ten pokaz. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my w takim razie zaglądamy teraz do Katowic. O festiwal poszerzył właśnie swoją tegoroczną propozycję. I tak w Dolinie Trzech Stawów wystąpi na przykład po raz pierwszy zespół Kult. Czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz? Ale nie wystąpi tak od tak sobie, tylko na głównej scenie zaprezentuje piosenki z wydanej 30 lat temu płyty Spokojnie. Płyty znanej, lubianej i właściwie tętniącej przebojami, choćby tym Do Ani. Kult na pewno zabrzmi w Dolinie Trzech Stawów. Między 3 a 5 sierpnia o festiwal, to tak dla przypomnienia. Bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Zespół zapewne będzie potrzebował wsparcia, dopingu, na pewno taki otrzyma. Niemniej głośno powinno być na koncercie legendarnego Tria Unsane, jednego z filarów nowojorskiej sceny garażowo-hardkorowej lat 90. W takim towarzystwie na festiwalowych scenach przecierać się będzie polska młodzież, bydgoski duet Good Night Chicken, to ci od piosenki How to Maintain a Diet in Ostruda, Minty oraz Tęskno. Do festiwalu zostały jeszcze niemal 3 miesiące, tak odliczam, jest maj, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Przypomnę, między 3 a 5 sierpnia Dolina Trzech Stawów w Katowicach. O, festiwal czeka na was. No i zrobiło się tak tajemniczo, a tutaj właściwie nie ma co tajemnic żadnych ukrywać, skrywać. Bo ten utwór, nawet ci, którzy serialu nie oglądają, na pewno gdzieś kiedyś słyszeli. Tak, tak, to oczywiście legendarna, już można powiedzieć, Gra o Tron. No i teraz podążając za modą, koncert muzyki z tegoż właśnie serialu, no bo to taka moda, to już kolejna propozycja, odbędzie się no, już za tydzień w łódzkiej Atlas Arenie, Gra o Tron. Udział w nim wezmą kompozytor muzyki do serialu oczywiście, Ramin Djawadi, oraz prowadzone przez niego orkiestra, soliści i chór. Produkcja spektaklu na dużą skalę sprawia, że świat jest ożywiony i bardzo wciągający, tak zapewnia autor. Jestem podekscytowany, że mam okazję podzielić się doświadczeniami z fanami nie tylko w Ameryce Północnej, ale także przemierzyć ocean i po raz pierwszy wystąpić w Europie. Wszystko powinno być och i ach. Organizator zapewnia, że będzie nowa, niestandardowa scenografia oraz najnowsza technologia wideo umożliwiająca prezentację fascynujących wizualizacji. Trochę więcej czasu zostało do występu berlińskiego duetu Mody Selektor w warszawskim klubie Smolna. Panowie Sebastian Szary i Gernot Bronser przyjadą nad Wisłę 29 czerwca. Ich wizyta wiąże się z promocją czwartej części przygotowanej przez nich kompilacji Mod Selection, właśnie Mod Selection, gdzie zarówno dawno osadzone, jak i dopiero wschodzące gwiazdy muzyki elektronicznej prezentują się w nieznanej wcześniej odsłonie. Oprócz ulubieńców polskiej publiczności, którymi Mod Selector niewątpliwie są, tego samego wieczoru na Smolnej zaprezentują się Fadi Mohem i Rodat, dwaj wykonawcy, których utwory trafiły na czwartą część albumu Mod Selection. I to będzie także propozycja troszkę instrumentalna. A ponieważ za 9 minut jest godzina 9, no to pociąg nam odjeżdża. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Wierzymy, że pociąg na jakiś koncert zawiezie pana, a to za chwilę. Ciekawe propozycje na ballady dla zespołu Guns N' Roses, napisaną na nową płytę. Nie, państwo nadesłali. Flannel in Love. Może to nie był grunge'owy zespół, ale flanela pasuje. Okej, w porządku. To ładna propozycja. Ballada o szczwanym urwi połciu. No i chcę tu widzieć Axla, który to wysylabizuje przynajmniej. Don't Cry Janusz. To rozumiem, że jest taki trochę nowa wersja. Zdaje się, tam były dwie wersje na Use Your Illusion, więc proszę bardzo. Niereformowalny maszynista. To też ładne. Ballada o łobuziaku. No to raczej dla Artura Andrusa. Żeś poszła, a mogła zostać. To też taka propozycja, która być może gdzieś się tam przebije, ale wybraliśmy wspólnie, tutaj jury obradowało, propozycję pana Konrada z Gdyni. Ballada zatytułowana Why Ducku Why? No, choćby dlatego, że słowo Why Duck również składa się z dwóch słów angielskich. Może ktoś będzie miał jakieś skojarzenia, ale po co? Bardzo ładny tytuł. Ja widzę tę balladę, jak on z tym mikrofonem i statywem nad głową buja się i giba. Bardzo serdecznie gratulujemy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I ta flanelowa koszula, tak, uwiązana, tak, u pasa. Kolejny konkurs w przyszłym tygodniu, proszę nasłuchiwać w muzycznym rozkładzie jazdy. Zapraszamy serdecznie. Mówimy do usłyszenia kolega Krystian Hanke, a także Agnieszka Łukasiewicz, Roma Raszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Zapraszamy państwa jutro o 6:00. Mówimy sobie dzień dobry. W tej chwili za 7:09. Piękne nagranie jeszcze przed nami. Już mniej łomotu, ale bardzo ładne. 12 godzin z życia kobiecy. Wstałam o 7:00 rano i już jest 7:00 wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to mu się krząta. Yeah.